Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Ja, velkommen til 55 minutters finansdebat her torsdag morgen, hvor aktiemarkedet netop er blevet søsat. Vi tjekker bevægelserne og giver dig vores vurdering af sagen. Lav Svendsen er med mig her i studiet. Godmorgen og velkommen til dig, Lav. Mads Christiansen får vi med på en telefon om cirka 20 minutters tid til debat om de aktuelle markeder. Og Lav, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Der er kommet et regnskab her til morgen fra Christian Hansen, ingrediensvirksomhed. De kalder sig faktisk en virksomhed, der producerer bakterier. God bakterier. Ja, det kan man også sige. Ja, ja. Ja, jamen, det er det jo også. Har de været gode til det i det her kvartal? Ja, det har de sådan set. Med, altså, problemet er det ikke det, men det er det var lidt bedre regnskab. Men altså, det der problem for Christian Hansen som selskab er jo, at de er, jeg vil sige, de sidder i et nichemarked, og dermed så afhænger det jo af, hvor meget det vokser, ikke? Og det sidder de meget fint i, med altså primært alt det her til mejeriprodukter og især surmælksprodukter, og der går det så over i det med probiotika, så når du får det bedre nede i maven. Men aktien er jo meget dyr, og så meget høj prissat, og det er ligesom det, de har døjet med i nogle år, så derfor så er det har været sådan lidt, aktiemæssigt har det jo ikke været nogen jubel i de sidste 2-3 år. Og så er der en ting til, det er, at de har købt forholdsvis pæne virksomheder ind i de der felter. Og det er jo, hvor du betaler for teknologi. Det betyder, at du betaler ret meget for det, som så skal køre, og det er jo langsigtsinvesteringer, så skal køre hjem over mange år frem. Og det belaster dem jo så i starten. Det er sådan, det ved alle også. Så derfor kan man sige, det er mere spørgsmål om, at aktien altså tilhører den her højt vurderede. Men Lav, det snakkede vi rigtig meget om også, da den var oppe i sådan over 700, 700 kroner. Nu er den altså faldet tilbage til sådan over 500 kroner. Er den er stadig for dyr, eller hvad? Ja, for mig er den, men det er jo så et spørgsmål også om, hvor langt du tør kigge frem. Fordi altså, de laver jo nogle ting, som altså, det er evident, at det de laver. De ligger, altså der er jo 2-3 stykker i den samme liga som dem. Men så er der mange, der gerne vil op. Det er jo så problemet måske. Fordi det, de laver, er fremtiden. De laver, vil jo også lave og gøre det allerede i dag, ting, som hjælper landbruget med udnyttelsen af foder i kylling og svin. Og jeg tror ikke, der er køer med. Det kan jeg huske. Køer er lidt besværlige, ikke? Men til de der dyr og landbrugs, det samme med Novo, eller hedder det Nozymes, som jo også vil lave skadedyrsbekæmpelse, så de er jo inde i hele det der felt, som jo på lang sigt bliver godt, men det er jo også, hvor det skal udvikles, og de har lavet nogle ret store investeringer, som skal til at give noget afkast, men det er jo, når du bygger en stor fabrik, og så starter den med at blive udnyttet 15%, ikke? Og så skal den jo altså gerne gå opad mod 80, ikke? Så det er ligesom problemet, men det var et okay regnskab, det generer ikke nogen, der stiger også 5%. 5% i et småsurt marked. 500, så. Lige over 530 ser du ud, som Christian Hansen handler i. Lav Svendsen, det lyder ikke som, at du vil samle den op på de her niveauer. Vil du tage gevinst hjem, hvis du sad med aktierne på bogen? Forklaringen der, det er, at hvis du har noget bedre at bruge penge til, så vil jeg gøre det, og det, der er ikke nogen speciel grund til at have den der, det mener jeg ikke, jeg mener, den er sådan en hold situation, hvor man kan godt have den, men det er ikke, der er ikke nogen grund til at tro, at det skal rykke meget på kort sigt, den er bare pause, og så, det vil jo, en aktie, der bliver ved med at være meget højt prissat, det er jo ligesom et af problemerne med sådan nogle. Det er det samme med Ørsted. Jeg sidder og snakker om, nu er Ørsted måske ved at være kommet ned. Ikke endnu vendt på regnskabet, hvis der er nogle ulykker der også, men den er jo måske også kommet ned, hvor den begynder at vinde og køre op. Er det jo ikke, fordi den er blevet billig på nogen måde? Jeg kan kun regne ud, at Ørsted kan være højt 500 værd. Den koster 730 eller noget. Men hvis nu er markedet ved med at lægge et højere niveau, end det jeg har, ikke? Den regnbog er større, Men så begynder at stige derfra op mod 900, så siger, jamen, vil du så tjene 170 kroner på det? Ja, det vil jeg gerne. Mm. Jeg blev beskyldt her for det sent som i går, hvor en, der siger, er du blevet grøn? Det sidder de og siger inde i Millionærklubben. Nej, jeg er ikke blevet grøn. Det er jo spild af borgernes penge og alt det der, og et 50- og 100-årsprojekt, og det skal nok komme af sig selv, men man vil bare forcere det for at få æren i det politiske system, og det kommer til at koste forbrugeren mange penge, men hvis aktierne er dernede og vinder, jamen, så må man bare sige, jamen, jeg vil da gerne tjene penge på Ørsted. Det har jeg da ikke noget imod. Om det er så fordi, at man tvinger en idiotisk tab på folk i vores samfund, men det gør man med så meget, så vil jeg da bare sidde og sige det. Det er jo ligesom, vil du ikke købe et asfaltfirma, hvis der skal lave en ny asfaltmotorvej et eller andet sted ud i togen over Jylland, hvor der ikke er nogen, der kører i stedet for til Frederikssund. Jamen, så vil jeg sige, det vil jeg da gerne. Fordi der er masser af ting, man kan gøre, og masser af ting, man kan kaste sig ind i. Og så, ja, præcis. Og det er også det, vi står og debatterer med i dag. Lad os lige vende blikket mod de overordnede indeks. Hvad starter vi op med sådan her til Jamen, vi ligger her og roder på nulpunktet, og der er ikke rigtig noget stort, vi har. Asien har haft. I går havde vi en fin dag i Asien, så i dag er det sådan lidt flov. Dag derude, der skal komme et regnskab for en meget vigtig virksomhed, jo, det du kender bedre end jeg, hedder TSM, Taiwan Semiconductors Manufacturers Group. Company. De lægger altså tal på banen, og det er ret interessant også at holde øje med, fordi det er også inden for den her semiconductor-branche, at der har været i den grad flaskehalse. Altså, de kan slet ikke følge med, og virksomhederne derude, de står og mangler alle de her chips til at producere blandt andet biler. Ja, det er jo det, alle de her, det er jo, det, altså, ja, det er jo ikke sådan, at det hele går i stå, men de kunne bare bruge mange flere, og det er jo så et af problemerne, at man har jo i og med, at bilerne skal jo snart kunne køre sig selv, eller alt muligt andet, og bakke, og jeg ved ikke hvad, at det er jo derfor, du skal bruge så mange. Altså, det er jo ikke fordi, hvis du sagde, jamen, så laver vi ligesom en lader, sådan, det skal bare kunne køre, og dreje motoren, og så kører vi, og så videre. Jamen, så skulle du ikke bruge særlig mange tips, men de stopper jo det der hejs ind i dem. Så det sådan er det altså nogle dage. Ja, Lav, ellers så handler vi jo oven også på nogle, hvad skal man sige, interessante inflationstal fra USA. 7% kom inflationen altså ud, hvis man måler den tilbage for et år siden. Og det er højt, men på den anden side, så havde markedet måske frygtet det endnu værre. Det var vel også derfor, at man ligesom sådan trak vejret dybt ind og sagde, nå ja, indeksene blev sådan set i grønt i USA i hvert fald. De startede sådan med at handle pænt op, og så fusede det måske en lille bitte smule ud, men det blev dog i det grønne segment. Hvad siger du til det? Ja, jeg ved ikke noget, jeg går som op i, men altså, problemet er jo, at inflation er, jeg kan sige, ude af kontrol, men den er noget voldsom, og formentlig, altså jeg har prøvet at gætte på det også, alt det der, vi skal jo hele tiden gætte frem, jeg tror jo, at den topper i første kvartal i USA, og Europa er så bagefter, og vil formentlig komme, vi ligger på det halve, altså, jeg tror, EU ligger på 3,7 eller sådan noget. Jeg ved ikke, decembertallet er der jo ikke endnu, men og det har også noget at gøre med, at husleje og sådan noget ikke bliver indregnet, og alt det der, vi har reguleret fødevarepriser i EU langt ind ad vejen, ikke? Så ved jeg, det holder det ligesom noget nede, men det er jo nok, amerikanernes tal er det rigtige, hvis man skulle sige, hvordan brøller det afsted, ikke? Og energipriserne stiger mere, så er det gået helt agurk i Europa, ikke? Det er jo ikke sket i USA, der er det jo kun olieprisen, der er oppe, men det er jo i Europa, er det jo gas og strøm, men så i virkeligheden skulle vi jo ligge værre end USA. Men altså, det får formentlig en top her i første kvartal, også i Europa. Jeg vil sige, at USA, jeg gætter på, det er jo ikke noget, min spidskompetens, som vi siger i Tyskland, at det er jo nok et eller andet 8-8,5%. Og så er det jo, der kan ske det, altså i januar og februar. Og hvorfor så det? Jamen, dels er energipriserne fortsat på vej op, at olien er omkring $85 nu for en sådan noget brændt hejs, ikke? Og 82 for amerikaner olien. Og stiger man, en dag stiger en $4 på, det er meget, altså 5% på en dag. Men det der ruller igennem, men så er der også det der ved, at der er jo nogle firmaer, der regulerer deres priser sådan mere, hvad kan man sige, en gang imellem. Vi havde, at IKEA var ude her, det var en af de her julenyheder, at han ville sætte priserne op, for han trykker sådan en eller anden stor katalog der, hvis han stadigvæk gør det, ved jeg ikke, om det kun findes på nettet nu. Den der verdens mest omdelte tryksag. Det tror jeg faktisk kun findes på nettet nu. Er det det? Det var verdens mest udgivende bog på et eller andet år. Men, altså, Bibelen er mest udbredt totalt, men det er jo bestanden, men det er den anden, ikke? Den kommer i hvert år. At Han satte priserne op i gennemsnit, satte i 9%, og det var jo fordelt på alle mulige mærkelige ting, ikke? Og sådan, har du ikke set den historie om det, med deres navne og det danske navn der? Har du hørt om det? Nej. De har jo de der navne med en kommode, og så hedder en robot, og så er der en lampe, der hedder Ita, og jeg ved ikke, det er sådan noget, ikke? Så ved du, hvad morskaben var omkring danske navne? Mm. Det siger man, jeg har købt sådan lidt i Kjære, så ved det. Men det var tæpper. Det var, fordi svenskere var med til at trampe på danskerne. Det er rigtigt. Det skulle være rigtigt. Nå, tilbage til pointen. Der på IKEA ved det. Nå, men han knaldede jo priserne op der, og det er jo problemet med det samme, at vi får, nogen fortæller jo, at der er mange, der leverer herhjemme, og jeg kender så ikke til vilkårene i USA, og at når du har aftaler med de store kæder, Coop og Føtex og sådan noget, så har du prisregulering 2 gange om året, og så skal du levere til den pris, og så er der et eller andet sådan småtingsafdeling, lidt frem og tilbage, og det gælder jo ikke, formentlig ikke ham med mælken og sådan noget der, Arla, men det gør du 2 gange om året, det vil jo sige, at der er de bagefter, fordi priserne sted, så er de bagefter med prisregulering, og det vil jo sige, at der kommer, der er en forsinket regning, der kommer her i januar. En forsinket regning, men det fuser dog ud, mener du, altså priserne bliver vel, hvor de bliver, men altså inflationsniveauet fiser altså ud her i løbet af foråret, siger du? Ja, det tror jeg, det er jo så der, hvor det er jo der, så den kampen kommer, det er jo, og bliver det her til, at den ene skubber til den anden, altså priserne stiger, så siger folk, at vi har mere løn, og så siger firmaerne, at vi skal sætte priserne endnu mere op. Altså starter det en pris-løn-spiral, det tror jeg ikke, at der er så meget gang i arbejdsmarkedet, er der ikke. Men det, der kan blive det interessante ved det, det er jo, at hvis man forestiller sig, at der kommer et ryk op her i januar, når det er gået en måned, kommer nogle tal, og så er inflationen gået op af 8,5, eller endnu mere, så ham der Paul derovre, ikke? Så sidder han jo derovre og bliver ikke kun hvid i håret, han bliver hvid i hele hovedet. Og siger han, hold kæft, de er ved at løbe frem af det her. Nu skal vi hive i alle bremserne. Og det er jo det, der er det interessante om, du tester jo nervesystemet i det, selvom måske er kurven ved at knække og alt det der. Og det har han jo sagt hele tiden, men i og med, det bliver med at løbe en forkert vej, det er ligesom, når man stopper losser på aktiemarkedet, så på et tidspunkt man siger, er det markedet, der er galt, eller er det mig, der er galt? Du har ikke meget tillid til ham, lyder det til? Nej, ikke en lyd. Det kan jeg godt høre. Men altså, han har dog vist, at er han det? Ja, ja. Nå, jamen, nu har han heller ikke så mange folk omkring, så de smutter jo altså også de der mennesker. Ja, der er mig at forsvinde. Ja, altså, det er også lidt uheldigt, hvis man kommer til at handle på nogle af de der ting, som man godt ved skal jo, ske. Jo, men det kan jo bare gøre, hvis man nu sidder og siger, at der går man ikke i fætteren, ikke? Her i, når der om en måned, når de der tal kommer, og de er helt deroppe. Og så sidder alle høen og siger til ham, ved du hvad, gammel væg, nu. Nu hedder det, skal vi se at få jokke på bremsen her, ikke? Og så tager han jo lige pludselig og knalder renten op med 1% for at give dem en ordentlig en år. Lad mig lige sidde og sige, ja, det var flere år. Der bliver 4 år, det bliver på en 0,25% af det der bankmandspis. jeg ved ikke engang spørge dig, hvem det er, der taler sådan. Nej, men så siger han bare, wow. Ikke? Men Ulrik Bie var jo også inde på her i mandagens udsendelse, at han ville sådan set ikke blive overrasket over, hvis de satte renten op med 50 basispunkter. Ja, og det er jo så også et eller andet deroppe af. Men jeg tror bare, at der er en mulighed for det her panik-hejs. Nu står vi altså i den her verden, som vi nu engang står i. Ja, det er svært at vide, om det skal den ene eller anden vej. Aktiemarkedet synes at være en lille bitte smule forvirret, i hvert fald i løbet af året her. Bare i 2022, i de dage, vi har været i gang, så er det altså kørt både op og ned. Og det er altså svært lige at finde en enlig retning. Ja. Er det tyren, eller er det bjørnen, der venter lige om hjørnet? Jeg tror, det er bjørnen. Hvorfor? Sagt på den måde, at vi har jo haft et bullmarked, altså et tyremarked, der brusede opad jo i nærmest siden 2009, efter finanskrisen var sådan i bund. Ikke? Men så har der været et par pauser, og vi havde det her corona-afbræk, hvor den slap ud der i marts 20, ikke? For snart 2 år siden, hvor chokket kom med det. Men jeg tror bare, at den optur, vi har haft, som jo er, mener jeg, kørt træt, det mener jeg, kunne se i meget lang tid. Men så har man jo koncentreret kræfterne om nogle færre aktier. Så sidder folk på markedet og siger, at det er også, der er ikke så meget fart over det hele. Det er ikke ligegyldigt, hvad jeg kører, men så må jeg gå derhen, hvor det sneer. Hotspots, ikke? Og så det er ligesom sådan diskoteker, der er 3 diskoteker, hvor det hele kører, og så resten, det er ligegyldigt. Ikke? Så går vi derover for at være med. Og det hedder klubber nu om dagen. Nå, klubber. Men så har man jo bokset videre der, især de her IT og fanger og alt det der, og moderne økonomi i USA. Og så har man rullet det videre, inklusiv Tesla. Og derfor er de jo kommet ekstremt op i luften. Og, og samtidig er der jo mange mennesker, og jeg opfordrer jo her i mine små evner, og på et forkert sprog, Buffett til at se, at nu har fået solgt de der Apple, så han ikke går glip af sine overkrødder, tager overkrødderen hjem. Men på et eller andet tidspunkt, så er der jo nogen, der sidder og siger, det kunne godt være, at vi lige skulle se at tage de der milliarden hjem, og så kan alle tosserne få lov at tage nedturen. Og det er sådan set det, jeg forestiller mig, der kommer til at ske, det er, at der er vi er jo i gang med økonomien, det er modgående penduler, man kan også kalde det for sektorrotation, at den der overophedning, vi har i alt det der IT og alt det der, som er fuldstændig uden blå luft, what comes up will come down, at det vil rykke nedad, det vil rykke voldsomt nedad, eller kan gøre, hvis der går hul på byen. Ikke? Men så har vi den, ligesom, og det er ikke, det nu kommer desværre, det er, at den generelle økonomi er jo på vej opad. Altså hele sådan, det er almindelige ting osv. Og hvis vi skal åbne for pjat og ballade, hvad vi kommer til i løbet af en måned, det er jo fint. Vi trænger jo alle sammen. Jeg trænger også til at komme ud og spise med min kone, det må jeg ikke sige. Så ligger der en eller anden invitation i eftermiddag. Men hvad hedder det? Alt det der, at så kan man sige, jamen, så kører det jo opad. Så derfor er det jo i virkeligheden, hvis mit gæt på det, det er, det bliver en sektorrotation, men det får karakter af et bæremarkedstest. Og hvad er så det? Det er, at hvis man sidder og siger, at markedet normalt bevæger sig opad, hvis man siger, der, det går meget roligt, og der er lidt medvind, så vil aktien stige med de her, 7-8% om året. Det er sådan trenden. Men de vil jo så svinge omkring den linje op og ned, og det der bånd, som nogen også kan kalde dem, der er forskellige måder at se på, men altså bollingerne er en af dem, ikke? Det vil jo normalt være omkring en 7-8%, den kanal bevæger sig i. Hvis det nu dykker 10%, så vil man kalde det for, så ligger det der, og så tager vi os sammen igen. Så kalder man en korrektion. Det er bare, så det er jo bare, vi røg ned i lige under bunden af den der kanal, vi bevæger os i, så tager vi fat igen. Men hvis du er på 20%, omskift på 20%, det er der mange mennesker, der på finansmarkedet opfatter som skift til et bæremarked. Altså nu peger det nedad, så man kan se det. Vi er ikke alene forladet det opadgående kanal. Nu hænger det helt nedad. 20%, så skal du finde ud af det. Skal vi nu bare sige, hvis det er bjørnemarked, så er det bare med os i princippet at sælge næsten alt, ikke? Og beholde det allerbedste, og så går vi ned i bunkeren og venter på, at bombardementet er overstået. At så bliver der jo, det er der, hvor vi skider bukserne. Det er det, vi gør. Og det er jo der, hvor det så bliver testet, men det er det, jeg tror, vi kommer til at opleve, at vi får et test af det der. Men da økonomien i sig selv, den brede marked, er på vej opad, så bliver det jo målt mødt af det. Det bedste, der kan ske, Bo, nu er det her, det er jo lidt sort, ikke? Det bedste, der kan ske... det er kun. Ja, nok. Okay, det bedste, der kan ske, er jo, at alt det der fanger amerikanere går, det er ud, og det falder ned som sten. Og så bliver pengene flyttet, til Europa, og over til emerging markets. Mm. Og vil du godt se, hvis de der megabeløb derovre, de skal flyttes til AP Møller-aktier, ikke? Hvad skal AP Møller så koste? Ej, hvor bliver du glad så, hvis det sker, Lars Svendsen. Man kan godt høre, at du taler din egen bog nu. Nå jo, men det er altså i virkeligheden, når jeg prøver bare at forklare det her, det er en test af markedet, men i og med, at noget af det har været sindssygt højt, og formentlig ryge ned på et markant lavere niveau, og så skal det tage sig sammen og komme derfra igen. Og de går ikke fallit, for de har jo penge i kasseapparatet. Det er jo ikke et forgældet firma. Mm. Det er investoren, der får tabet. Mm. Men det er jo så deres fejl, fordi de har været med der og har nydt frugten, der det hele bullet op af. Men hvis den almindelige marked begynder at køre, jamen, så, hvad så? Så vil men når du siger det, Lars Svendsen, så synes jeg også, at det er værd at holde fast i, at det har jo altså i lang tid været investorernes starlings. Altså, kan de bare lige pludselig, tror du, altså i så stor stil, vende dem ryggen til de der selskaber, så de sælger dem voldsomt ned? Ja, det kan jeg da godt, men det, der er problemet, det er jo, at de jo falder over hinandens ben på vej ud, ikke? Mm. Og derfor er det jo, at de vil komme til det er jo en selvforstærkende kraft. Det er også derfor, at markedet der opad kører normalt sådan her, den her er jo så gået meget stejl, men på vej nedad, der vil det der blive et kan blive et lovret. Dejligt er det heldigvis, at vi har en anden stemme med os i programmet lidt senere, Mads Christiansen, som jeg er sikker på godt vil udfordre på nogle af de der. Så kan I jo diskutere det lidt, Lars Svendsen. Det her, det er millionærklub. Så kan du gå sjovt sammen. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. I studiet, der har jeg Lars Svendsen. Mads Christiansen kommer med på telefonen lige om et øjeblik. Og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Skriv til mig på 42 42 03 21, hvis du har input til det her program. Ja, vi skal have Mads Christiansen med på en telefon, og jeg kigger ud på Josefine for at prøve at finde ud af, om han er klar. Det ser ikke lige sådan ud. Vi venter lige et øjeblik, og så kaster vi os over et spørgsmål, Lav, som jeg tænker er godt at smide omkring dig. Erik, han kunne nemlig godt tænke sig at vide, om man stadigvæk skal holde Bavarian, selvom den fortsat taber i kurs. Bavarian, som jo har haft det ret svært her på det seneste. Ja, den er 2,33. Ja, det mener jeg, man skal, men altså det, som siger, den mest negative, du kan sige om lige nu, det er jo den med, kommer de for sent med deres vaccine? Altså det store håb har jo været, at de vil lave en ny og markant bedre coronavaccine, end det vi har haft nu. Ikke? Altså, det er jo, man lige før coronabehandlingen, ligesom insulin, du skal det en gang i døgnet. Ikke? Altså, nu er vi jo nede på 4 måneder. Du forstår så stramt den til det yderste. Nej, men det er jo det, der er problemet. Ikke? Altså, og den skulle beskytte os mod, det gør den ikke, skal vi have den, så skal vi have den anden måned. Skal vi have Bavarian, eller skal vi ikke have? Vi skal have den, fordi det der spørgsmålet er jo, om bliver der for det første selvfølgelig, om det lykkes for dem, men det ser ret godt ud, deres måde at gøre tingene på, og det er jo en anden måde end messenger RNA. Den, som vi har i de der, vi nu bruger. Ikke? Men hvis vi skal have den på en eller anden måde, helt eller delvis, både som jeg tror ikke, det bliver en injektion, du skal have, men at det bliver til det, og så til forskellige truede personer med truet helbred, ikke? Svækket helbred, så kan det jo blive et enormt produkt, så den er ikke afgået. Men jeg har jo sagt for længe siden, da den kostede 300, at 100 kroner af Bavarian er corona-projektet, og så er det jo de andre ting, som bare kører noget roligere. Ikke? Så det står og falder altså lidt på det? Ja, der er 100 kroner, der vil sige, nu er de jo altså så sat sig 70, så det er jo, det er ligesom, at risikoen er jo, at de kommer for sent. Mm. Simpelthen, så sidder og siger, nu er det ikke længere hot, og i hvert fald på aktiemarkeds synspunkt, at der er man jo hele tiden orienteret, hvad er der gang i, og hvis man sidder og siger, vi havde også noget, der corona engang, ikke? Nå ja, hvad laver de noget til? Ja, det gør de, men der var også noget, som hedder Katte Mette, og hvad ved jeg, og så er jo måske ikke så meget gang i mere. Hvad er jo Nordic, er dit syn på den, som Erik havde skrevet ind til os på sms'en om? Ja, jeg holder ud. Vi skal en tur over til Mads Christiansen, som er kommet med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Tak, Bodil. Debatten her i studiet går blandt andet på bull eller bears rundt om hjørnet. Mads, hvad tænker du om den sag? Jamen, jeg er da enig i, at markedet det generelle marked er kørt meget op og meget længe. Og nu her med rentestigninger og alt sådan noget, så virker det da som om, at de generelle markeder godt kunne trænge til en korrektion. Måske det i hvert fald ikke er bordet, synes jeg, på ingen måde. Mm. Så det er også lidt bekymret for. Og hvad siger du så til Lavs udlægning om, at det kommer til at gå hårdest ud over nogle af de tech-selskaber, som jo rent faktisk trak indeksene meget op i løbet af det seneste år? Altså en masse aktier i indeksene, som sådan set bare kørte flat, og så var der de her en håndfuld eller to tech-selskaber, som trak det hele op. Og det kommer til at gå hårdest ud over dem, mener Lav altså. Jamen, det er jo præcis, som du siger, at det var en håndfuld af tech-selskaberne, som var med til at trække det op, ikke også? Det var de helt store, altså fangaktierne, som har trukket markedet op. Og af fangaktierne, der mindst Amazon og Facebook, der mere eller mindre har handlet flat i lang tid. Men de øvrige store selskaber. Men der er en kæmpe sektor af mindre tech-selskaber, som virkelig har fået tæsk i løbet af 2020. Sådan små, eller ikke små, men store internetvirksomheder inden for digitalisering osv., de er halveret eller handles til en tredjedel, eller en fjerdedel af, hvad de handles til under toppen i februar, hvor det segment toppede ud. Så igennem hele året har der været et bæremarked i den type virksomheder. Så det er i hvert fald forkert at sige, at de er væltet op hele året, fordi det er de bestemt ikke. De er nærmere blevet handlet ned hele året, og så decideret slagtet her i december og starten af januar. Men så lad os blive lidt ved dem, Mads, fordi interessant er det jo så at prøve at finde ud af, om er den udluftning, som Lav han står efterlyser, at der gerne må ske på aktiemarkedet, er den så sket i det der segment, som du taler om, altså de lidt mindre tech-selskaber, sådan, så vi kan forestille os, at det er slut der med stormvejret? Ja, altså hvis du ser på deres prissætning nu, hvis du måler den på price sales eller EV i forhold til brutto fortjeneste, som er det, man tit bruger på den type selskaber, så man kommer tilbage til sådan cirka det historiske gennemsnit, altså ikke siden 2008 prissætningsmæssigt. I 2020 det er deres prissætning fordobledes efter coronaepidemien, eller under coronaepidemien, fordi at man oplevede, at de betød meget for den måde, vi levede på, at vi rent faktisk var begyndt at adaptere den her nye teknologi, og så fordobledes prissætningen, og det er trukket tilbage nu. Valuation-wise, så ligger de fuldstændig, som de gjorde før coronakrisen, og faktisk som de har gjort siden, så det længste jeg har set tilbage, det er 2008. Så på den måde, så er de, hvor de er nu. Og det man så også har set siden 2008, det er, at de har givet et højere årligt afkast, simpelthen fordi de vokser hurtigere, det er ny teknologi, og de disrupter gammel teknologi, så væksten har ligget på de her 20-30%. 30% har vi oplevet i fangeaktierne igennem hele den periode. Så spørgsmålet er, om man skal lidt længere ned. Hvis det hele markedet skal ned, så tror jeg også, at den her type aktier skal ned. Men jeg tror, at vi vil begynde at se en rotation tilbage ind i de her aktier lige så stille. Det er så dejligt at have jer begge to med, fordi at I taler hver jeres bog, og det er sådan set det er interessant nok. Det er jo meninger, der eksisterer derude, og det er det, der udgør markedet, så lad os gerne komme omkring begge dele. Lars Svendsen, han står lige her og leger med sin skærm, og så havde han lige taget Sea Limited op på skærmen, som jo altså har haft det ganske hårdt, også i lang tid, og der er også flere lytter, der skriver til mig, Mads, om vi ikke lige kunne kigge lidt på Sea Limited. Og vi skal også omkring din portefølje selvfølgelig. Ligger Sea Limited i din portefølje her nu? Ja, det gør den. Godt. Hvad siger du til den, som den ligger der? Den handler i er sådan lige under 200, så vidt jeg husker, eller måske lige på 200-niveauet? Ja, jeg tror, ja, det er lige der omkring. Ja, og den toppede ud. Jeg tror, det var i 360 faktisk. Et par måneder siden. Så den er halveret siden. Og det, der har været der er bekymring omkring spildelen. Sea Limited er jo en sydøstasiatisk platformsvirksomhed, som har fintech, som har e-handelsmarkedsplads og også som har en spilvirksomhed. Og den startede som en spilvirksomhed. Spilvirksomheden har fungeret som cash-generator for virksomheden, mens at man har investeret voldsomt i e-handelsvirksomheden og også i fintech-virksomheden, og den, det kan jeg komme fra spilvirksomheden. Og de har produceret et spil, som har været en gigantisk global succes, noget der hedder Free Fire, og markedet har været bekymret for, om Free Fire har toppet ud. Og når man har hørt bæres på i forhold til Sea Limited de sidste 2 år, så har det været, fordi at de har spået, at Free Fire havde toppet. Og på et eller andet tidspunkt får de jo ret, sådan er det næsten altid med spil, at de topper ud. Men det, der er mange, der får galt i halsen her, det er, at der er kommet ligesom en luksusudgave af Free Fire, som begynder at tage omsætningen fra den gamle. Og lægger man de to spil sammen, så ser det faktisk ganske fornuftigt ud for omsætningen på spilsiden. Men altså på et eller andet tidspunkt topper det ud, men det er virkelig det er lidt som at tisse modvind hele tiden og bette på, at Free Fire stopper. Og så er der det, at nu er e-handelsdelen er ved at være stor i forhold til spildelen. Det er den, der vokser meget, og i løbet af et år eller to, så vil det være den, der er den primære værdi i Sea Limited. Så jeg ser det ikke som så stor en trussel mere. Det andet har ligesom nået at vokse sig til. Og så er det med sådan nogle virksomheder her, at indtjeningen er størst, jo mere dominerende du er. Så længe du har mulighed for at tage markedsandele og udvide dit marked og sådan nogle ting, så er der simpelthen ingen grund til at stoppe med investeringerne. Og det betyder, at man har en negativ bundlinje på selve e-handelsdelen. Og det er det, markedet slet ikke kan lide i øjeblikket. Mm. Så derfor, det har været årsagen til det. Så har Tencent solgt noget ud af deres andel, og der er blevet lavet nogle ændringer i hvor mange stemmer de forskellige aktieklasser har. Det har gjort markedet usikkert. Og nok det mest sandsynlige, det er, at man har været nødt til at lave de her ændringer for at kunne få lov til at operere på det indiske marked, hvor Shopee er startet. og det er igen det der med, det er simpelthen ikke til at vide, hvad den virkelige grund er, men det er nok det, de fleste hælder til i øjeblikket, og det virker som om, at der er ved at komme en lille smule ro på det. Shopee, som er deres e-handelsplatform. Men Mads, altså, lige så snart at Sea Limited, den falder bare en lille smule, så bemærker jeg inde på Twitter, altså, så vælter det jo ud med kommentarer og folk, der siger, bare det dip, og jeg køber, og alt det der. Altså, den er vel også voldsomt hypet, den aktie der, er den ikke? Er det ikke noget, man sådan skal passe lidt på som helt almindelig privatinvestor? Jo, men de opererer også i sådan et winner-takes-most-marked. Og samtidig så er det sådan, i det marked, de opererer i, at indtjeningsevnen per omsat krone, den bliver større og større, jo mere man vinder. Altså, så det bliver sådan, og sådan er det med alle virksomheder, hvor den største del af indtjeningsevnen kommer fra immaterielle rettigheder eller immaterielle ting, der er lavet, at det går eksponentielt den ene vej med indtjeningen, og den dag, at det lige pludselig ikke går godt mere, så går det eksponentielt den anden vej med indtjeningen. Og det betyder bare, at det kan godt være relevant, at kurserne de tæsker op og ned. Fordi hvis lige pludselig man markedet tror, at det her det bliver ikke en vindende platform, ja, så er det godt nok med at søge udgangen. Men i det øjeblik, man tænker, at det her det bliver den vindende platform, jamen, så skal man godt nok have fat i indgangen. Og det er egentlig det, der gør immaterielt så svært at investere i. Der er mange, der siger det her, om man kan jo bare investere i Sea Limited og så bare holde det. Ja, det kan man så lang tid, de er vindende. Men i det øjeblik, de ikke er vindende mere, så er det ikke ret meget værd mere. Det gælder vel basically for de fleste aktier. Jamen, det gælder også for Novo Nordisk. Altså, i det øjeblik, de har det bedste insulin, så er det mega godt, og i det øjeblik, de ikke har mere, så er det ikke sikkert, det er så godt. Men Mads, det her med de immaterielle aktiver, det er jo sådan set noget, du har fokuseret på også i din portefølje. Der er jo mange af de her selskaber, som netop ligger inden for den form for kategori, hvis vi kan kalde det det. Altså, det gør vel også, at du har ret høj risiko i den portefølje, som du kører med? Jamen, det har det generelle marked. Altså, hvis du ser på S&P 500, så er... Jeg tror, det er 85% af den samlede market cap i S&P 500, det er immaterielle værdier. Altså, så alle investerer rigtig meget i immaterielle værdier. Jeg tror bare ikke, alle er klar over det. Men selv en virksomhed som Microsoft, der er jo ikke ret meget materielt i Microsoft. Men der bliver mere og mere på grund af cloud-forretningen, som har en ret høj capex. Ikke? Men ellers så er det immaterielle værdier, vi investerer i. Jeg tror bare, det der er måske færre, der lige er klar over, at det rent faktisk sådan, det er. Godt. At Blockbuster og Netflix-historien er jo også en sjov historie, ikke? Hvor Blockbuster var jo også meget et brand og sådan nogle ting, ikke? Men lige pludselig så kommer der en bedre løsning, og så kan det godt være, at man har set en stabil udvikling over mange år, men lige pludselig så stopper det. Ja, det var et Kodak-moment. Skal vi ikke kalde det det? Mads, lad os lige komme omkring din portefølje, for det er jo rent faktisk sådan, at vi har opdateret alle porteføljerne inde på Saxo Banks hjemmeside, og så har vi så ikke helt alligevel, fordi der er på grund af nogle forskellige teknikaliteter, så har du startet forfra med en ny portefølje, 250.000 nye kroner. Altså, det var bare fordi, at der skulle smides penge ind, og det kunne du lige så godt gøre med at starte en ny portefølje. Det er mange af de samme aktier, som du har, men jeg vil bare lige fortælle lytterne, at det er altså ikke den helt rigtige portefølje, som ligger derinde, når man kigger på dig. Så lad os lige komme omkring, hvad det er, du har liggende i den rigtige portefølje. Ja, jeg har startet lort ud med at sige, at jeg vil gerne have nogle Web 3.0 aktier. Det er sindssygt volatilt, så der er gået lidt forsigtigt til værks, og så vil jeg gerne have nogle aktier, som nogle af dem, der var blevet slagtet rigtig meget i december på grund af den her mulige januar-effekt, altså hvor at folk har solgt ud på grund af skattetænkning, og så er der typisk ikke så meget udbud af dem efter nytår, ind i januar, og så også bare nogle af de gode, stabile, stabile, siger jeg, men de gode, stabilt voksende selskaber, som jeg godt kan lide, fordi stabil kursmæssigt har vi lige talt om, de ikke altid er, men ja. Og du er jo også nede for året, det kan vi godt afsløre, ikke? Hvor meget er du nede det, her? Det kan vi godt afsløre. Ja. Jeg er nok nede med omkring 13% i skrivende stund. Jeg nåede lige at få købt ind i min nye portefølje, da det var ligesom om, at det var ligesom et badekar, hvor bundproppen bare blev taget ud. Jeg tror, det var anden handelsdag eller sådan noget. Mm. Jeg nåede lige ombord, så, så kom flushet. Så var året i gang. Så lad os lige løbe lige igennem de poster, du har, Mads. Bare sådan lige overordnet, så vi lige får et overblik. Men Jamen, jeg har en lille post Atarian, som på grund af det her udsalg, så har jeg købt Block, den der hed Square tidligere, som er sådan en fintech disruptor, som jeg ser som en stabil, god aktie. Så har jeg Carvana igen, så har jeg inden for Web 3.0 har jeg Coinbase og Galaxy Digital, Hive Blockchain, Silvergate og Voyager. Og så har jeg den her Upstart, som vi har talt om, som er sådan en fintech-virksomhed, som jeg tror rigtig meget på. Så er Sea Limited, Mercado Libre, Kahoot har jeg også købt igen. HelloFresh tror jeg rigtig meget på, bare på den lange bane. Den er blevet en voldsom billig. Synes jeg, Good Food Market synes jeg også er alt for billig, og har jeg lagt i. Og så er der sådan lidt en januar-effekt, en der hedder Fubo TV, som jeg rigtig godt kan lide. De disrupter den måde, vi ser sport på, den måde, vi bundler sportskanaler og sådan nogle ting. Jeg synes, deres CEO er enormt innovativ, og der er altid en masse kritik af forretningsmodellen, men han klør på og sådan noget. Jeg synes, det er spændende innovativt. FUBO TV er det, hvis man selv skal ind og kigge på det. Og Mads, nu er der rigtig mange aktienavne, så skal vi ikke lige aftale, at du og jeg taler sammen efter udsendelsen og laver lige en liste, så vi kan få det op på Facebook, så kan folk lige selv gå ind og kigge der. For det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, at man ikke sådan kan være med og kigge på Saxo Bank. Og vi er, altså, kære lytter, vi er selvfølgelig på nakken af Saxo Bank og siger, at de skal se at få det opdateret. Det er de vist ved at kigge på, så vidt jeg ved. Men Mads, det var ret mange aktier i en portefølje af 250.000 kroner. Hvorfor har du valgt så mange? Jamen, det er jo sådan en læring af, at det er så volatilt at køre op og ned og sådan noget. Så i den her portefølje vil jeg i stedet for det der med at være sådan rigtig langsigtet, så vil jeg prøve at lege lidt med det og udnytte, når nogle aktier bliver solgt op og ned. Så jeg tror, jeg sagde sidste gang, at den her portefølje bliver mere kortsigtet. Og det er ikke, altså, jeg er langsigtet alle mine aktier. I min egen private portefølje i fonden er vi bare langsigtet. Men her, der vil jeg godt bare, fordi det er også kedeligt at stille sig op her hver eneste uge, og så sige, at jeg har ikke handlet, og sådan noget. Så nu vil jeg prøve at have en portefølje, der ligger lidt mere op til, at en millionærklub-portefølje, der ligger mere op til, at jeg kan handle og være aktiv. Men det er faktisk så, et af de spørgsmål, derfor, jeg har lidt mindre portioner. Det er faktisk et af de spørgsmål, vi får allermest i disse dage, det er, hvorfor vores porteføljeforvalter, de lige pludselig svinger fra at have gået i meget lang tid og sagt, at de var meget langsigtede, og nu er de lige pludselig kortsigtede. Det gælder Lars Svendsen, som har talt om, at han kun ligesom kigger 6 måneder frem på aktiemarkedet. Nu er det dig, Mads, der ser ud til, at du også ligesom er blevet lidt mere kortsigtet. Kun Michael Friis, han holder fast i, at han er meget langsigtet, og det var der så også lyttere, der undrede sig over nu, hvor konkurrencen kører et år, hvorfor man så kan holde fast i at være langsigtet. Hvad sker der i hovedet på jer? Mads, skal vi starte med dig? Jamen, det er jo en konkurrence, og det er jo også en leg, og det er jo også altså et eller andet sted også at lave radio. Altså, det er jo da sjovere at have noget at snakke om, og altså, ja. Og det er jo sjovere, når der sker et eller andet i markedet, at så er der ligesom lagt op til, at så prøver man at jagte det. Lav, er det også derfor, at du ligesom kigger kun 6 måneder frem nu? Jamen, du tager mig måske lige lidt på en forkert citat, fordi det, jeg har sagt, det er, at jeg lavede jo sådan et skrift om og har holdt nytårstale om alt muligt. Hvad sker der på markederne et halvt år frem? Ikke? Og det er jo det, der er jo ingen, der ved, hvad der sker i morgen, men vi kan komme med et så klogt eller begavet gæt, som vores evner rækker til. Ikke? Og det er det, jeg har lavet der. Og der mener jeg, at et halvt år er realistisk at kigge frem. Men det, jeg så laver i porteføljen her, det er jo sådan set mere langsigtet, men det handler jo ligesom også om den metode, man kan bruge. At jeg går ikke ind og sidder og siger, nu skal tryk stige. Den er stedet i 3 dage i træk, så nu kan den nok også stige i morgen, og så køber jeg tryk, og så når ugen er gået, så sælger jeg. Så det gør jeg jo ikke der. Så derfor kan du sige, jeg er faktisk mere langsigtet der i det, jeg laver. Og derhjemme i det her, sådan rigtige aktie her, er jo meget langsigtet. Altså, jeg har jo aktier ejet i 30-40 år, ikke så mange, men nogen, og så kører det ellers dernedad. Så du kan sige, at det, den måde, jeg tænker på, når man vurderer fundamentalt, kan jo ikke, verden flytter sig jo ikke så meget i løbet af heller ikke et halvt år, så man kan gøre det, men det gør markedet, og så vil jeg sige, at så må jeg prøve på at være med, og det er jeg også prøvet på at sige, at du skal være mere agile, Svendsen. Ja, det der med, at man skal flytte sig hurtigt, det betyder agile, hvis nok, men det er jeg jo nødt til, for som Mads siger, når vi har den her, så er jeg jo nødt til, at at være mere omdrejningsparat og omstillingsparat og alt det der. Så når der er noget, siger, okay, nu skal jeg tage, er der gang i det der nu, så skal jeg tage den, for jeg, du sidder og siger, jamen, jeg sidder jo sådan set og venter på bevægningen, jeg får et indløsningstilbud kurs 500, det har jeg jo gjort længe, men hvad hedder det, at ligesom sige, hvor peger din kanon hen, at der vil sige, min er altså stadigvæk lidt lang, men jeg er langt i spytte, det er jo ikke så let, når man skal forklare folk, hvad der sker i morgen. Men jamen, det er det jo, det er det samme med dig. Du sidder jo og siger, jeg graver mig ned med min sige, den skal nok komme, og alt det der, ikke? Nå, og så må kursen jo gå hen. Så lad mig hjælpe dig med at ikke være så langt i spytte, og smide den tilbage til Mads, fordi vi skal også lige have omkring nogle af de, altså, fordi ja, det lyder så om, I skal være hurtigere til at hoppe ud og ind af særlige aktier. Mads, lad os komme omkring, blandt andet, du har en hel del aktier inden for det her food delivery, altså måltidskasser og fødevareudlevering. Jeg ved ikke, om der er et bedre dansk ord. Jeg kan ikke lige komme på det. Men kan du ikke lige tage os omkring nogle af dem? Jo, altså jeg har HelloFresh Group, som er den tyske, der ligesom er klart den største. To unge founder, og de klarer sig generelt godt. Der er ikke så meget netværkseffekt over food delivery eller over måltidskasser. Altså min måltidskasse herhjemme bliver ikke bedre, fordi min nabo har den samme måltidskasse. Så netværkseffekter er der ikke. Det er egentlig meget et spørgsmål om at skalere det her med at købe ind rigtigt, få lavet de rigtige opskrifter, skalere markedsføring og så skalere logistikdelen af det. Og det er de bare super dygtige til, og dygtige til at rulle det ud. Så de er sådan den ledende virksomhed derude, så hvis man tror på, at det her med at få fødevarer hjem i huset, enten klar til at blive lavet eller klar til at blive varmet, jamen det, hvis man tror på det, så er HelloFresh Group et rigtig godt køb. De har lige annonceret selv, at de begynder at købe aktier tilbage, fordi de synes, kursen er for lav lige nu, eller for attraktivt, altså, og det er sådan lidt specielt for en vækstvirksomhed, at den begynder at, i stedet for at investere i vækst, så bare købe egne aktier. Ja, hvad synes du om det, Mads? Fordi det er jo lige præcis noget af det, som det lyder til, at du favoriserer ved nogle af de her selskaber, altså de investerer alt, hvad de kan, hver en krone, de tjener, de går direkte i investeringerne, altså i deres anlægsinvesteringer, så de bliver større og sikkert bedre virksomheder, og så begynder de nu at sige aktietilbagekøb. Hvad tænker du om det? Jamen, det er jo da enormt bullish. Altså, det er jo da et tegn på, at kursen virkelig er lav. Fordi at det de egentlig helst vil, det er jo vækst. Det var det, jeg talte om, at jo større man er inden for det her, altså, og her vil det meget være skala, der betyder noget for HelloFresh Group. Men lige nu ser de altså det bedste afkast på de kroner, de investerer ved at købe deres egne aktier. Det synes jeg er meget tydeligt. Der er et andet sjovt eksempel fra Marley Spoon, som er den en af konkurrenterne, en meget mindre konkurrent, som er noteret i Australien. De købte en australsk virksomhed, som sådan laver færdiglavet mad til at bringe ud. Og de rejste penge i Europa. Og den pris, de fik per aktie, de rejste, den var 40% højere end markedsprisen på selve virksomheden. Og det er sådan et eller andet tegn på, at når man som investor kigger ind i den her virksomhed, så ser man nogle andre værdier end det, som aktiemarkedet ser. Og det så vi faktisk Play Magnus Group fra Norge. De rejste penge i går. Jeg tror, aktiekursen var i 13,4, og de penge, de rejste, dem fik de ind til en kurs på 18,6. Så også med en kæmpe premium på. Så der er et eller andet omkring prissætningen af det her segment i øjeblikket. Play Magnus Group, den har vi ikke talt om før, Mads. Det er et selskab, der er stiftet af skakgeniet Magnus Carlsen tilbage i 2013. De har været børsnoteret i et par år eller sådan noget i den retning. Har du fået øje på den, eller hvorfor bringer du den i spil? Ja, den følger jeg, har den også privat. Ja, altså det er sådan et digitaliseringsplay. Skak er super velegnet til online. Så spiller man lynskak og sådan noget, så er der action på, og det er noget af det meget, det er noget af det, der trækker rigtig mange timer på for eksempel Twitch. Og se skak online. Så det er super spændende. Og de er sådan den nye spiller, der der køber en masse virksomheder op, gør en masse ting. De fokuserer meget på undervisning, altså på folk, der gerne vil betale for at blive bedre til at spille skak, og prøve at lave et økosystem ud af det. Og så er der den store konkurrent, der hedder chess.com, som har været derude længe, som ikke virker så agil og så aggressiv. Så jeg har sat lidt sæsoner på Play Magnus Group. Ja, men det er tilbage til de gode gamle dyder, Mads. Du startede jo Millionærklubben som sådan en inden for gaming og gambling. Det var jo sådan det var sådan dit gebet, da du først. Nu er det jo ikke sort-hvidt, vel? Oh. Han er her nu, Lars Svendsen. Det er dejligt. Mads, jeg tænkte også, at nu hvor vi lige talte om de her måltidskasser, Delivery Hero var også ude og købe noget nyt, så vidt jeg så, en spansk selskab. Ja, de har købt Glovo. Hvad betyder det? Det er en ung delivery-virksomhed, som er startet i Spanien, og komplementerer Delivery Hero super godt geografisk. Spanien, Italien, noget i Østeuropa, Centralasien og Afrika. Så de to virksomheder passer godt. Delivery Hero ejer 44% i forvejen, så man har så købt resten op af dem. De komplementerer også hinanden lidt på teknologi, hvor Delivery eller Glovo har været god til at sådan få mange vertikaler på. Delivery Heroes fremtid, tror jeg, er inden for, at de skal deliver everything, at de skal rigtig meget være en logistikvirksomhed, og det taler Niklas også om, at det har de ikke været så gode til at formidle, men de samarbejder med 7-Eleven og samarbejder med IKEA i Malaysia. Så på den måde, så er de i gang med den her konvertering, at det skal ikke bare handle om pizza, men det skal handle om alting, at man leverer alting. Og der er Glovo rigtig langt med det med at levere alting. Mm. Så det er et rigtig godt fit, og når man hører dem snakke om, hvad det er, de vil med det, jamen, så er det bare, at de samarbejder godt, og Oscar, som er founder af Glovo, han siger, at han ser Delivery Hero som et rigtig godt sted for founder at komme ind og trives videre. Altså, så Delivery Hero er den her familie af founderledede virksomheder. Lidt af svenske Embracer, den her gaming-virksomhed, der også ruller op. Ja. Så jeg synes, det lyder godt. Jeg elsker, at du er på fornavn med dem alle sammen, Mads. Det er herligt. I går var der regnskab fra Just Eat Takeaway. Var der noget, som du kunne udlede af det regnskab i forhold til, hvordan branchen egentlig har det? Nej, de vokser, jeg tror, de vokser samlet set på årsbasis 30% og sådan noget. Altså, de vokser noget mindre end markedet, og det er jo fordi, de er i meget modne markeder, men vi ser jo også, det der springer i øjnene, det er, at de købte Grubhub for, er det 2 år siden eller sådan noget, et vanvittigt dårligt køb. Grubhub vokser 5% i et marked, der vokser rigtig, rigtig meget. Så det er virkelig ringe. Og altså man kan sige, at det er med sådan en digital platform, jeg var inde på det, at hvis ikke det er den, folk gerne vil bruge, jamen så bliver der sådan noget immateriel værdi ret hurtigt, ikke ret meget værd. Så Just Eat Takeaway deler virkelig vandene på den måde, at mange, der sådan fokuserer på økonomien, de kan rigtig godt lide den, fordi der er ikke så mange omkostninger ved bare at drive en app. Det giver et pænt regnskab, men hvis man tænker på det sådan med hensyn til platformtankegangen og sådan noget, så vil man helst have, at det ser ud til at blive den vindende platform, ellers så begynder man at blive bekymret. Så det er virkelig en virksomhed, der deler vandene. Godt. Nok om måltidskasserne og food delivery, Mads. Vi skal også lige, fordi det vælter ind med spørgsmål omkring dine porteføljer. Altså blandt andet så er folk lidt forundret over dels, at du købte Kahoot igen. En aktie, som jo i den gang har svinget dig rundt i manegen og givet dig gedigende tæsk. Men den hopper du altså stadig på. Og så Caravana kunne jeg også tænke mig, at vi lige skal omkring, fordi der er også masser af lytter, som undrer sig over, om vi ligesom ikke har set det bedste tilbage i tiden, og det bliver en svær tid, de går frem imod. Skal vi starte med Kahoot? Jamen altså samlet set for de her to her, så handler det jo om man kigger på virksomheden, eller om man kigger på kursudviklingen. Fordi hvis man kigger på kursudviklingen, så er det virkelig dårlige aktier. Men hvis man kigger på virksomhederne, jamen så Kahoot, synes jeg, vokser fint. De har købt deres amerikanske konkurrent op. De arbejder på at blive blive go-to-platformen, hvis man skal lave undervisning internt i virksomheden, når man skal onboarde nye medarbejdere osv. Har en masse løsninger til virksomheder, og også en masse løsninger til online eller digital undervisning i skolerne. Så min tese er sådan lidt mere simpel, at det virker som om, at de godt kunne blive en af vinderne inden for det her undervisningsspace, og jeg tror på, at undervisning hen ad vejen i højere grad bliver digitaliseret, fordi det er bare mere kosteffektivt, at når det er det samme undervisning, man laver gang på gang, hver gang man bliver ansat et nyt sted, så skal man til brandundervisning, ikke, hvor man skal lære, hvor nødudgangene er og så videre. Det kunne lige så godt bare være et eller andet pre-recorded, som man har. Så der sådan, så Kahoot tror jeg bare på, altså jeg tror på, at det er den vej, verden går, og det virker som om, de eksekverer på det, og så når vi snakker langsigtet, altså så er det jo ikke et halvt år eller tre måneder eller sådan noget, så bør det jo være 3 år eller 5 år eller 10 år, man tænker. Og der vil jeg bare gerne give dem arbejdsro, og så lade dem eksekvere på det. Da CEO, han købte aktier til kurs, jeg tror det var 110, inden for mindre end et år siden, så jeg føler mig rimelig tryg ved det, og jeg tror, at den har fået for mange tæsk på grund af al den her snak om stigende renter og Kahoot er kaput, og hvad der ellers har været. Det kan også være den helt modsatte, så skal du virkelig passe på, når vi har sådan en chef, der har halveret sine penge i løbet af et år på sin egen virksomhed. Mm. Nå, men... At han er verdens dårligste kapitalallokator. Jeg ved det ikke. Det var ikke nogen, men... Caravana, Mads, som jo er jo inden for det her brugte bilersegment i USA. Hvad siger du til den? Jamen, den altså også en virksomhed, synes jeg, med et kæmpemæssigt potentiale, og som er forrest. Og det er igen den her historie om, at det er digitalt salg, men det, der gør det muligt, det er, at de har infrastrukturen nede bagved. Og det er en forretning, der handler om skala. Og der er de bare kommet langt, langt foran alle andre med at kunne skalere logistikken, og det betyder helt vildt meget. Så jeg tror, at de er et godt bud på en af vinderne til at digitalisere det amerikanske brugtbilmarked. De er den bedste hest lige nu, og jeg synes, jockeyen, altså CEO'en, han er helt fantastisk. Han hedder Garcia nummer 2. Mads, nu vi er i det der segment, Auto Eins Group, er der også masser af vores lyttere, som sådan interesserer sig for, om det ikke kunne være sådan en pendant, eller hvad skal man sige, et godt alternativ til at købe Caravana, altså i Tyskland er den noteret selvfølgelig. Kigger du på Auto Eins? Ja, og det tror jeg også, og der er også nogle af dem, som jeg følger meget, som jeg synes er dygtige, er begyndt at have Auto Eins. Mm. Jeg synes, at for mig er den bare lidt sværere at overskue, fordi den har også den har en masse gammel forretning, og det nye, altså det Caravana-lignende, er sådan en mindre del af virksomheden, som vokser op. Og så er der en engelsk pendant, og jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvad den hedder. Men jeg så lige for nylig, at de begynder at udvide deres forretning til Europa, Frankrig i hvert fald, og så kan jeg ikke huske, om det var Spanien eller Tyskland. Så jeg er bare ikke så, godt inde i den. Men jeg tror, den tror jeg også på, og den har jo også sat sig rigtig meget efter i løbet af 2021. Ja. Man kan ikke være inde i det hele, Mads, og du har helt klart din vej at gå ind i aktiemarkedet. Det sætter vi stor pris på, at du deler med os her sådan cirka en gang om ugen. Mads Christiansen, som altså er porteføljeforvalter her i klubben og fondschef hos New Deal Invest. Tusind tak, fordi at vi måtte forstyrre dig denne formiddag. Tak for nu, Bodil. Hej. Så vidt altså, Mads, og vi skal nok lige lave en liste over de aktier, som han har liggende i porteføljen, for den er altså ikke helt rigtig den, der er opdateret på Saxo Banks hjemmeside lige på nuværende tidspunkt. Lars Svendsen, vi skal sådan lige til at runde af, og der er masser af spørgsmål. Jeg tænker, at vi skal måske varme en lille bit smule op til, at i morgen der lander der en masse bankregnskaber fra USA. Nogle af de helt store banker, og regnskabssæsonen går vel sådan i gang for alvor. I hvert fald i USA. Jyske Bank har været en spændende aktie i den her uge. Ja. Kan du lige... Ja, det er jeg glad for. Jeg har i røvfuld af dem, som jeg snart skal til at sælge. Men hvad hedder det? Jamen, den oprører 400, og han er jo en af de aktier, der har været bagefter i lang tid. Han har faktisk været en af de billigste aktier ud fra kursindoværdiforhold herhjemme i forhold til de andre bankaktier. Der er jo rykket pænt opad, ikke? Du kan tage sådan som hvad hedder det, Sparekassen Sjælland Fyn, eller hvad den hedder i vore dage. Ja, han er jo helt op nu i 180 eller sådan noget, så hvad hedder det, der er kommet opjusteringer på de fleste af dem, så han har bare ligesom været bagefter, og så er i virkeligheden Jyske Bank jo mere realkredit. De er jo brøf. Jysk nu hedder det jo Jyske... BAF. Ja. Brøf. Nu hedder det jo Jyske Kredit, ikke? Sådan. Men det er faktisk mere realkredit, end det er, hvad hedder det, bank. Så, hvad hedder i morgen, der har vi 55 nye minutter, ja. Lars Svendsen, vi kan udfolde til aktiemarkedet. Det bliver godt, så vi slutter i lige rundt 0, men det er dog i grønt, som vi kan se her. Ja, vi er lige i sådan, der sætter vi et punktum. Tusind tak, fordi I lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.